کے خلاف سو کہیں نہ یو ہاگا مسائل لی جد انسان د خواہش مخالف ہوئی بیاد ارورا خلاف تا گورا سونا خلاف دیکھی گی دا سڑی خواہش شرک لیا تا دا شرک تردید کے تندے تری اکڑے رہے دا سڑی خواہش بدعات کی تی بدعات رد کے تندے بے تری اکڑے رہے دا سڑی خواہش رسم لیا تا دا رسم تردید کے بے تندے تری اکڑے رہے دا سڑی خواہش زنا دا تا زنا تردید کے زناکار تندے تری اکڑے رہے دا سڑی خواہش قتل و قتال دے خلق وجل دی خلق تے اعلانو کی جدا مکہ ہوئی بتندے تری اکڑے جو آزما خلافے ہو خلق خواہش ڈاکہ دا اوشل خبر مانی خلق تختول دی تا دی تردیدو کو بستندے تری اکڑے رہے د خلق خواہش دا دے خپل نون خرچئی دا دے مسئلے تردیدو کی جد لور خور خرچول گناہ دا ناروا دی نورور خپل خلاف تبیا گورا د خلق خواہش بے ستری دا دا ستر دا پردے مسئلہ وکڑا دے وجن بے خپل خلاف تبورا ڈاکٹر اسرار احمد وہ ٹی وی باندھے مسائل قول دے خیستہ عالم دے فقط دا حجاب مسئلے ذکر کر دا پردے اور سال لخذ جلوسوں نے شروع کرو چڑا کر اسرار احمد دے دا ٹی وی نے زر لرشی ہو زر لرشی ہو زر لرشی حتیٰ کی جد ٹی وی نے لرے کرو باچہ تک کم خبر ہے کہ آگے دا خلق دا خواہش خلافی روستا پہ مقابل کے وہ جلسی جلوسنا اختلافات چغی مردباد دا چغی وہ والے کی ہاں دا خلق خواہش خبر ہے کہ چاگی کمی سے اس طرح تو اسے پرتو کے مباسا یہ شے یہ بھی اٹھ گر دشا خبر دا چاگی دا قبر غلاب جوڑا ہو نو تو لور جا جانماز ہم ویسا ہو چاپی رہی تواپ ہم ہوکا ستا سا دا مر گری شو آگے ایسے تو زنا استرگی والے تا عین پہ زنا شروع کر لیا آگے سے ٹوپک نیک نیک کہو تا دو دری مڑی ہو گرو تو بچا گئی سے کہو اللہ شانتا کہو خلق گوئی چھو ہو تا خو دیر کل ملا رہے چرسے ناس تو چرسے اس کل ڈبے ہو سنو خواہ مانی ملا تیرے رہا وہ تیرے استاد جی ڈبے سنشتا وشتا ہے رس ڈبے چور کی تلے ہو چرسے اس کل مجھے چرسے نہ خپل منس کی ویلا وہی چھے رو را گئے ویلا وہی واللہ چھے پتی مولیانو کم یو یو مسلمان شتا ہاں یو یو مسلمان بکی پیدا کی گی گورا مولی ڈا بیرا کب اصول مسلمان دا خلق دا خواہش خبر ہے کوا خلق ویٹولو تائید کی وکا دا خلق دا رواج دا خلق دا رسم دا خلق دا عقیدی دا عمل دا معاملات خلاف دکاو نورو را پیغمبران سے ویسے کول پا پریقن کذب تو یہ وڈل وی دروغ جن کولا چننا دا ڈل دروغ ہوئی و پریقن تب تولونا بلا ڈل و تاسو وجل انبیاء وجل حتیٰ کی بونو کی آرہ کڑی دی حتیٰ کی سرونے دی کٹ کڑی دی انبیاء علیہ الصلاة والسلام وجلی دی اور تکلیفنا اوزیت فی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی مات را اللہ پا دین کی دمرا ضرر رسے لے کی دمرا ضرر ہی چاہتا اندر رسے لے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تا پوست نبی علیہ السلام نے کہی چھ جنگی اوہد کی تا دکم تکلیف ہو رسے دا دین ازید تکلیف تا چیر در رسے دا لے اگر وی آو تائیب نا چکلا منگا واپس شو او منگا پا گٹو پا اشتو لے پا منگ شروع وکر دا زب اوش اپری وطل ما زب زان خبر شو نو ما زجرا بیدار شم نظما سر خواتے و پرشتہ ولاڑا وا او تا تے ویل چ انا ملک الجبال ز دی غرونم پرشتہ ما او حکم کوا چ دا غر پر توائب من وروار تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وینا دیکھل کو ایمان رانا اوڑ اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون اللہ زما قوم تو ہدایت کی دی پوئے گی نا وہ شل خبر مانے نو پدی طریقے سرا ففریقن کا ضبطم و فریقن تب تو لون یہ وڈل تا سے دروجن کا اولا بلڈل وتا سے وجلا او تکذیب دار وقال قلوبنا غلف وقال قلوبنا غلف دا غلف لفظ دا دے دو معنی دی یا دا چی جمع دا اغلف دا جمع دا اغلف او اغلف ہوئے لیکی گی پوشل خبر مانی دا دے معنی پردہ دا غلف جمع دا اغلف پا معنی دا پردے سرا سورت بقرہ یوسل پوشل خبر مانی شپک چلویخ کی راضی اور سورت مومن دریاتیہ کی راضی کہ زمن کا ضرور چیری دا لوخ دا علم دی دا چکل جمع دا غلاب شی غلب چ جمع دا غلاب شی نو مانے دادا جو قلوبنا اوعیتن لکل علم فلا نحتاج الى علم کا مستعلم تو ضرورت نشتا دے سورۃ بقرہ آیات یوصل شپک چلویخ اور سورۃ مومن دریاتے چیز منگ عالمانی منگ پویگو اور دویم دا چی غلب جمع دا اغلب شی فمان دا پردے سران سورت حام من سجدہ کی راضی پینزم نمبر آیات کی قلوبنا فی اکننا زمنگا زلون پر پردو کی رستا پر خبر مانی نپویو گو پوشول خبر مانی نو غلف لفظ مستعملاو دا تکذیب علامہ وا دا تکذیب علامہ دا دا چدی ویل وقالو قلوبنا غلف دا غلف لفظ دو مانی یو مانی منگا عالمانی و ستا علم تم ضرورت نشتا دویم مانا من چی اوز منگا زرنا پا پردو کی دی ستا علم و تصر کزی گی نا اللہ وی بل لعنهم اللہ بی کفریهم دی خلق مانا اللہ لعنت کرے پا سو دا کفر دا اسرا فقلیلا ما یؤمنون فزمانا قلیلا یؤمنون لگا زمانا کی ایمان راوڑی زمانا قلیلا یا ایمان قلیلن ایمان راوی لگ وندکی لگ سے مطلب چه دید خواہش سے موافق اگر منی وچه دا خواہش مخالف اگر نمانی فکر دشو دیو جنا وجی قرآن و حدیث بنو قرآن و حدیث قرآن و حدیث مطلب دا دی چه دا خواہش رکم حدیث برابر اقا منی وکر دا خواہش مخالف اگر نمانی وہ شو لکھا وہ تک جو تو حدیث بیان ہے نا یہ حدیث دا مقصد نہیں کہ تو حدیث بیان ہے وہی نا دا ضعیف دے الگ استا پر یہ حدیث کے چنگ چلے زوف تک نہ نا قوی قوی دے دد خواہش خبر دے تو ایمان ہوئی کلا دد خواہش سے برابر ہے اور جو خواہش نے مخالف ہے نہ مانی نہ قرآن کریم وہ شو لکھا برا مانی بل قباحت ذکر گئی چی انکار دا دی دا انبیاء و سابقین ہونا یقیناً ورکڑا من موسیٰ علیہ السلام تا کتاب من ورپس اکڑیو رسل داغینا بیر رسل نور پیغمبران ورکڑا من عیسیٰ جد مریم تا دلائل کارا من مضبوط کڑا بیر روح القدس پا حضرت جبریل سرا وستردید پی اللہ کی افا کلما اے ہر کلا چراغتا اس طرح رسول استازے پا آغت سے چنے خو خیست تاسو نفسونا استکبر تم تاسو با تکبر کاو تکبر انکار دا حق نا حق لٹیلا ورکاول اور تکبر دا خدا مخلوق تسپک گو رہے انبیاء تسپک گو رہے ففریقا کذبتم ففری فریقن معمول دا عامل محذوف دے اور دا کذبتم دا پار معمول محذوف دے اصل کدا دے کذبتم فریقا کذبتم فریقا دروجن کولتا سی وڑلا دروجن کولتا سی وڑلا فریقن تقتلون اندسرے وتقتلون فریقن تقتلون فریقا او وجنتا سی وڑلا او وجنتا سی وڑلا اصل دسرے فریقن کذبتم و فریقن قتلتم لیکن ماضی نے تعبیر پر مزارے سو کو دوج در آیت دفواسلنا وقالو ویل بدی قلوبنا غلفا زرون ازمن دا پا پردو کی دی یا زرون ازمن دا لوخ دا علمونو دی اللہ پی تردید کینا بل لعنهم اللہ بلکہ اللہ لعنت کرے پدی بانے بی کبرہم سود کبر دی سرا فقلیل ما یومنون فزلقون دا کدی ایمان راوڑی پنزم خطاب دے چلورم خطر جی پنزم خطاب دے پنزم خطاب یو نوی نمبر آیات پورے دے یو نوی نمبر آیات پورے او پدی خطاب کی انکار دا دے دا موجود پیغمبر نا لگا سنگ جی انکار کو دا مخکنو پیغمبران نا انکار دا موجود پیغمبر نا کئی سنگا اولی ویلا چه دا نبی با کل رازی چه کل راغه اوی پی جانده چه دا نبی ده دا غیر انکار ہو کر او اختتام دا دی کئی پا زجر و پا توبیخ سرا زجر و توبیخ سرا و ازا قیل لهم آمنو بما انزل قالو نؤمنو بما انزل علینا و یکرونو بما وراؤهم پا زجر و پا توبیخ معنی دا دی خطاب اختتام کئی ولما جاءهم کتاب ہر کد چراغ دے خلق دا کتاب دے موجودہ خلق دا کتاب را گئے من عند اللہ طرف دا اللہ نا سن کتاب مصدقن تصدیق کو ان کے لما دا کتابوں چیت اس رو دا کتاب دا کتابوں تصدیق کے جکم کتابوں دی غیر محرف وکانو دئی من قبل مخی دینا یستفتیحون طلب دو غلبی بے کو پا خلقو مانے چی کافرانو کافرانو میں طلب دو غلبی کو یستفتیحون طلب دو غلبی او دو نصرت بے کو چنگا ویل بے ابن کثیر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ذکر کئی نحنو نوینو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہم من با امدادو کد محمد علیہ السلام پا دائی باندے تو محمد علیہ السلام کل راغے نو من با امدادو کد با سمرگری شو لکا منگویو امام مہدی کا اللہ پیدا کر نو من با سمرگر توب کرو خجی عبداللہ ابن عباس نے دویم نقل دے یستنصرونا بخروج محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی مشرک العرب طلب دے امداد بے کہو جو محمد علیہ السلام براوزی منگ بدا غیسے امدادو کو امداد بے کن منگ لب اللہ غلب را کی یستفتیحون مانا دارا کہ طلب دے امداد بے کہو طلب دے غلبے بے کہو دا محمد علیہ السلام کل راوت منگ بے مرگری شو منگ بے مرگری شو او یستفتی ہون او شو لکھا برمانی یستنصرونا من اللہ فی مقابلت المشرکین مقابلت المشرکین بے طلب دے امداد کو یا یستفتی ہون کو مانا دا خبر سر دے یستفتی ہون دے با طلب کو دا خبر پراتلو دا محمد علیہ السلام چی محمد علیہ السلام بکل رائزی خبر بے من کل خورو عرب تا بے خبر ورکاو او دا غید راتلو تبوسو نبے کول تبوسو نبے کول دی استبتی ہون دا لفظ دا مانی دی دل تا یو رویت دے رویت دا دے کاو دا غطفان سرا دا غطفان قبلے سرا دے بشکس خوڑا یوزلے فعازت بہازی دعا پناہی غختل پا دے دعا باندے سنگ دعا اللہم انا نسلوک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ منستان سوال کو بحق محمد علیہ السلام الذی تخرجہ فی آخر الزمان آغا محمد علیہ السلام کے تیرا اوباس پا آخر الزمان کے نو دے چو دا آغی سا مخامک شو دا دعا بے وکا نو دے خلق بشکس ورک غدفان اللہ غر اللہ میں انی اسلک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس سند دا دے روایت کے عبد الملک ابن حارون دے امام بخاری تاریخ الصغیر 215 کی لکھی جدا منکر الحدیث دے دار قدنی وی ضعیف دے امام احمد ابن حنبل وی ضعیف دے یحیی ابن معین وی کذاب دروجن دے ابو حاتم وی متروک ذاہب الحدیث دے ابن حبان وی رضان نبی حدیث جوڑا لسان المیزان سلورم جل یو اوے کی ذکر کئی سادس وی دا دجال دے سالم ابن محمد وی حدیث و کذب ان حدیث دروغ دی ابو نعیم وی چیر ویان ابیہ مناکر دا پلار دا منکرات نقل کول پوشول خبر مانی او دعا کول سوال کول بے حق نبی بے حق فلان دا مکرو دے پتاو ہندیا شپگم جل صفحہ 318 خلاصۃ الفتاوا سلورم جل اور 226 اور دلیل اگر قول دا نبی علیہ السلام دا جلا حق للمخلوق الخالق و دا مخلوق بچہ جب خالق مان جب حق فلان دا سوال کے اگر ہدایہ خضر کے لئے کتاب الکراہیہ سلورم جل سب سلور سوا درے ہوئے شریف اکبر لکھ لی یوسل وہ پانزو اس کے پتاور رشیدیہ سلور نبی کی اقتضاء صراط المستقیم سلور سوا وہ سلور سوا تکی لکھ لی مجموعۃ الفتاوی مولانا عبدالحی سلورم جل درے سو اشپگش کی لکھ لی اور شامی پنزم جل 228 کی او اقتضاء صراط المستقیم 400 وہ کیو شفا و صدور 359 کی سندن اگر ویتی ذکر کرے دے عن بشر بن ولید قال سمعت ابا یوسف بشر ابن الولید وی ما دا امام ابو یوسف ناورید لے قال ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ ویلی دی لا ينبغي لأحد ندي مناسب ديوتان دبار ايدو الله چراو بلي الله مگر چه الله را بلي بأسمائي وصفاته ده الله پو نمونو ده الله پو صفتو نماني دعا دخل الله نكي ده الله جكم نمونو ده الله صفات ده وسيلة كنا يستبتيهون ده ده ده مانن ده چه وسيلة پو زواد پازلو بانده وشول خبر ماني او کانو استفتی ہوں کہ وہ ضمیر یہود تراجے دے یہود شکار کو نو تو یہودی نہیں تو وسیلہ ونسا آغا وسیلہ جکم شرعان خود اللہ شریعت خود اللہ نو قباحت ذکر کئی دی یہودو چی انکار کو دے نبی نا ولما جاہم ارکل چراغ دا کتاب دا طرف دلانا مصدق اللہ ماماہم تصدیق کو ان کے دا کتابوں کے دے سرو وکانو دے من قبل مقیدنی استفتی ہونا کہ طلب غلبی کو پا خلق جی کافرانو فلما جاہم پس ہر کل چراغ دیتا ما پا صفت عرب جدی ہو پی جان کپرو بی کو پرے ہو پا غسرا پس لانت دا اللہ دی پا کافرانو مانے بے سما بد دیا گا تو اشترو بی چی خرچ کو پرے مانے خل نفسونا اشترا پا مان دا بے سرا اشترو بی باو خرچ کو پرے مانے خل نفسونا چیشے واغستا یک بروچ رہی کپر کئی بیما پا کتاب انزل اللہ چا اللہ را لے گلے دے دا کپر دے خلق ولے وکا بغیان دا وجہ دا زدنا رب العزت چا دا اہل کتابو دا یہودو دا نسواراو دا خلاف وجہ ذکر کئی بغیان او دا مولا کی نچرا دا مولا بغض چرا دا دا اوخ اگا باد دی دا ختمی گی نا دا دیو جنا یو دا اللہ کافر دے دویم دا مولا کافر دے دا اللہ کافر مسلمانی گی خود ملا کافر تو مسلمانی گی ملا چار کافر ہوئے بسا کافری حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ گویلا دا ملا پخل کی یو سپی تڑلی را داغی نظام بچکوئی سپی کمرا آر چاہتا ہوئی کافر دے کافر دے کافر دے حالان کے آر چاہتا با کافر نوے دا کافر لپ چستا دا خلین راو تو او تا چاہتا ہوئے لہا کاغ سڑے کافری ٹکتا دا کوپر لپ زاغیب سے زی کاغ کافر نہیں نو بیر تا تا واپس کی تا کافر شولے مولینو اختلاف کر دا وجہ چنا دا وجہ دا بغینا سورت آل عمران نلس کی رازی او میدہ اتش پیت کی رازی او بقرہ دو سو دیر لس کی او شورا سور لس کی رازی او سورہ جاسیہ کی مرازی اختلاف ولی کرو دا وجہ بغیم بیانا ہم دا وجہ دا زدنا سورت آل عمران کی رازی آیات نمبر نلس راوار آل عمران خجی آل عمران نلسم آیات ان الدین عند اللہ الاسلام دین پنیز دا اللہ مانے تابداری توائی اسلام توائی ومختلف اللذین آئے اختلاف نہ دیکھ رہا خلقو چغل کتاب ورکلشوئے دے الا من بعد ما جاهم العلم مگر پس داغن چیتا علم را گئے چلا خبر حق دا اختلاف اولو کو بغیم بیانا ہم دو زدنا دے پمنس کی دو زد دو وجنا چکل بیان و توشو دعوت واضح چی دا حق دے بے اختلاف کئی اختلاف اولو کو بغیم بیانا دو وجد زدنا ومن یکفر بی آیات اللہ او چاچی انکار ہو کہ پیاتن اللہ بے شک اللہ رسخا سا تو جلدی سے حساب کو ان کے رہے نو دل تم وئی دے خلقو انکار والے کڑے ہو بے سما بدیاغ سو چھ خرچ کو پاگے مانے خپل زان نا چھ کپر کئی کپر کئی پاگے سو مانے چھ اللہ را لے گلے بغیر دو وجد زد نا دو وجد حسد نا او حسد والے کئی ایو نزل اللہ اچرا لی اللہ من فضل خپل احسان علامن پاچا من چل فل بند گانا سل خبر مانی دئی دے سب گرا واغست ملین منگے ہو نہ سبھی ملین منگے ہو پلان کے بولے مسئلہ کئی داخو نہ سبھی ملا نہ دے تبلیغ لا دیو ملا مختلف تلے چاہے ملا تبلیغ نہ مخالف ہو سلور میش تیرے کڑے سلور میش تھے کہ جانا مت سے عزت کی یو چوٹی کی عزت کری ندی ملا پکت دی سڑی شرما بول دا پارا سار جی منظوش اور چلو رمیش والا پاسے گا تھا سز دکڑی نہ وہ ادھر ویل جی مولا سے چلو رمیش تو کہ سز دکی گی نا ہمارے اور ٹکے سے دکڑا ہے ٹکے زمن ذہن کے دسے وا چکلا جو تبلیغ کی نو مت لے زما پا ذہن کے داو چا دا جماعت امام دا زمان نوکار دے دا زمان مزدور دے او دا چا چا کئی نو دا با منگو تا پا سپک نظر مانے قتل چا دا کارون دا کار با کئی دا با کئی دا با کئی دی چلور میشتا کی بے دا ٹکے زدکا چا دا جماعت امام زمان نوکار و مزدور ندے بلکہ دا دی حیثیت دا پلار او دا مور غندگی دے دا شکم زکڑے دے ماستا حیثیت کر سکتے چلور میں پہ جانا نور سے بندی ہوئی ملا چی پوچھ وہ خو دیکھ حسما قدر دے ملا یو ذل مقتدین تو جو مقتدین ہوا ہو رہے کہ یو دن بھی تبلیغ پاتے شنزبا ستا سے دسے ہوگی مجھے ٹھول زی تبلیغ رہا وہ شل خبر مانی ملا پی گٹھا ہی رو رہا پی گردہ سے خبر دا ملا چرتا گناہ کولا زنا کولا پو محراب کی پامیو کے سڑے پو دگما تیرے دو جمع دگاڑ مانے جدیلی دلی جماعت تخت ولاری تو کلی جدا سونا گنا کی دیو تیلی وزگار تا نیم کد وزگار وی ما بستا سارا عمل کرو وی چا سکرتا دو جماعت سونا بیزی دلو جماعت لاری تو کلی وشول خبر منی دو جماعت تا تکان تو کول دا گنا دا لیکن که زیناب که دن نکین دا گنا ندا وشول خبر منی وای چه منگا مولینیو نو بل سڑے والے مسئلہ کئی اللہ پہ بل چمنے والے علم والا ورکا والے پوئے ورکا والا بنی اسرائیل شترے خفا بنی اسرائیل کے دے پیغامبر نراج بنی اسماعیل کے دے پیغامبر راشی بغیان دا وجر حسر دا کینینا چرا لگی اللہ والے احسان چامن چیو گاڑ لقبل بندگار نو فباو بس آخت شدے غضب مانے اللہ غضب دپاس غضب نہ غضب اول عبادت رسخی کرے دویم غضب انکار تو محمد علیہ السلام نہ کرو دویم اول غضب جو تکذیب د رسول کرو دویم عداوت د جبریل سم کرو اولنے غضب دیویلو ید اللہ مغلولا لاس اللہ ترلے شویدی دویم تکذیب النبی کڑو اول غضب تکذیب دی عیسیٰ علیہ السلام و دی انجیل کڑو دویم تکذیب دی محمد علیہ السلام کو بل اولنے غضب تبدیل تورات کڑو دویم غضب تکذیب دی محمد علیہ السلام کڑو فباو پس راو گرزی دو اختشو بے غضبین پہ غضب باندے علا غضبین دا پاس دا غضبنا دا کنایا دا کسرت الغضب دا کسرت القہر اور دا پار دا کافران و عذاب موہین عذاب رسواکون کے دے زجر و توبیخ و اذا قیل لهم کلچ ویلش دیتا ایمان لوڑی پا کتاب مانے انزل اللہ و چل اللہ را لے گلے دے قرآن اللہ را لے گلے دا او مانے نوائی دے ننا استا کتاب مانو نو زمنگل جکم شامی دا کمنو نور چن منو زخپل شامی منم زخپل بہر رائق منم زخپل بد القدیر منم ٹھیک ہے دگا مانی آؤ دگا شامی بد القدیر بہر رائق کے دام سلی ذکر دی دام سلی ذکر دی بہر رائق لکھ دی آگا تیل ڈیوا روپئی اشرفئی دا اولیاء و قبرون توڑیشی دا پہ اجماع دا تمام علماء من حرام دی حرام دی باہر کی خداری کری دی وہ شل خبر مانی اور شابی چی پہ نظر دا غیر اللہ مانی تردید کرے دی جی تے مانی خو دوست دا غرا وقت لگا تو چی ویچی سے تورات مانم او بل کتاب مانم نتاسو پیغمبران والے ہو جلے معلومی گرا چه پیغمبران تاسو وجل تاسو سر کتاب منای نا او کل چیویل شدیتا آمین ایمان روڑی پا کتاب منای انزل اللہ چه اللہ را دے گلے رے نوائی دے منگ ایمان روڑو ایمان گرو پا کتاب منای انزل آلینا چرا لے گلے شای منگتا او کبر کئی پا سوانے جی سوا دے ناری وہو الحق او حال دا چرا سوا حق دے مصدق اللہ ما ماہم تصدیق کو ان کے راہ کتابوں مجھے دے سر دی وہ تو ہے پیغمبر پلے مت تقتلونا پلے پسولی تاسو وجل انبیاء اللہ من قبل دینا مخ کی ان کو انتم مومنین کہ چرے تاسو ایمان تاسو ہے ایمان والا پدا خلو کتابوں کہ چرے تاسو ایمان والا ہے وہی نہ تاسو پیغمبران والے وجل خمالومی کی دا چاگم نہ مانا کہ تاسو خل کتابوں نہ مانائی پتا کتابوں کی تو بدعات و رد دے تو شرک رد دے تاسو ولی نہ مانا اور تاسو مخکنی نیکان خلق ولی وجل آخر نے خطاب ذکر کئی طرح خرب رہی سے طریقہ تام ہو رہی پگم دا ہر قسم اسلامی کی سٹ و دپارا زمنگ دکان پر تیار ساتئی اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی پی 21790 خطابات سابقہ تب صرف ما قبل باندھے اور اعلان نہ مباحلے لباس تب صرف ما سبق باندھے یو اعلان نہ مباحلے دعا وہ سو ما سبق حالت ہو رہی لقد جاءكم موسى عليه السلام دلائل اخکارو مانی دے دلائل اخکارو ذکر مکشور ہے ثم اتخذتم العجل بيتا سنول اسخه من بعد ہی پس موسى عليه السلام دے تلن کو ہی تورتا وانتم ظالمون تاسوئی شرک ان کی دامخ کے بیان شو دے بل یاد کاو چنگوا وست مساکم لو استاسن ورفانا فوقکم امنگا اوچت کد پاس استاسن کو ہی تور لرا ذکر مخکش ویل منگویل خوزو سے آغت آتے نا گوں چمنگ درکی تاسو بے قوت با طاقت مانے واسمعوا او قبول کئی دی کتاب لرا سمن مراد سمد قبول فرق مستقلو فرق واسمعوا قبول کئی اللہ حکم قال آگے بولے سمعنا سمعنا وعصینا سمعنا وعصینا سمعنا وارد من واسرنا فرمانی کو منگا عبداللہ ابن عباس ہوئی چکل بے دے گھر تو وہ قتل چکر رہا میرا گرجی گی وہی سمعنا منگا واوردم وہ چکل بے کتاب تو وہ قتل جی کتاب کی ڈیر مسلی دا منگا ٹولے مانو واسرنا فرمانی کو منگ دے کتاب سمعنا منگ واورد ویناستا واسیانا پرمانی کے استاد حکم یو سمیانا واورد منگا ستا خبر اوس پنا پرمانی کے اپراتن کے وقت کی وہ اشری بو اس کا ولیشو یو پوزلنو دی کہ العجل محبت دسخی عجل محبت دسخی پس سبب دا کپر دا ایمانی قلو تا پیغمبرا بے سما بدیہا غطو چا امر کئی تاستا بر ایمانی ایمان ستا سے ان کو تم مومنین کہ یہ وہی مومنان دا خوڑے ناکار چیز دے استاسو ایمان دائی چھ دا خدای قانون خلاف کوئی یو استاسو ایمان دائی چھ دسخی عبادت کوئی ان کو تم مومنین کی زاد المسیر دو معنی دا امام ابن انباری نے نقل کری دی یو معنی دے کلام کی جہد دے او دے مانا دادا ما کنتم مومنین تاسو مومنان نوی ولی لیکن تاسو خلاف کوئی دا اللہ تاسو عبادت دسخی کوئی تاسو مومنان زکنے ہوئی چہ تاسو دا اللہ خلاف کوئی عبادت دسخی کوئی دویم مانا کلام کی شرط دے معلق دے ما قول پورے مانا ان کنتم مومنین فبئس الایمان ایمان یامرکم بعبادۃ العجل وقتل الانبیاء کہ مومنان وینو دا خو ډیر بد ایمان دے چا عبادت د سخیم کوو پیغمبرانم وجنئی دا خو ډیر ناکار ایمان دے ته دین بعد بیان د مباحله دے مباحله اعلان د عجزی ته وای او مباحله د دو قومونو سره شوی وا یو مباهله شوی وا د یهودو سره دو مباهله د نصاراو سره مباهله د یهودو دی صورت نقل کړی دا یو او سورت جمعه آیات نمبر شپږم راوړو خجی سورت جمعه شپږم نمبر آیات قل یا ایها الذین هادو او یهودو ان زعمتم کو گمان کوئے انکم اولیاء للہ چی تاس دوستان دا اللہ فغیر دخل کنا فتمنو الموت ارزو دا مرگو کو کیوئی رشتنی ولا تمنو نو ابدا ارزو نکی دا مرگ چاری بما قدمت ایدیہم سبب داگر چی مخیوالک اللہ سنو دے اللہ کوئے دے پزالیمانو مباہلت یہود اسرا قرآن کے دو سورتن نقل کرے دا سورت بقرہ و سورت جمعہ دویم مباہلہ دا نسوارا و سردہ سورت آل عمران آیات نمبر یوش پیترہ وارا ہوئی آل عمران یوش پیترہ پمن ہا جگفی چاچی جگڑو گستاسر بارد عیسیٰ علیہ السلام کی پس داونا چراغلی تا دا پویا و توی پیغمبر تعالی و راشی ندو ابنانا و ابناکم را بلوخ پل زامن استاو زامن و نیسانا و نیساکم زنان از منگو زنان استاسی او نفسون از منگو نفسون استاسی سمن ابتحیل بیو مباحلو کو عجزی بو کو او بگرزو لعنت اللہ پدرو جنو خلقو باندی اوب گرزو لعنت اللہ پدروغ جن خلق باندی دام باہل چدا چنچے یہودو او دن سوارا اس شوی دا مباہل وسم جائز دا خود دی مباہل شرط نے دی یو شرط دا دے کہ شک د مقابل ب دپ کے ب ادلہ سرا دا یو شرط د مقابل شک ب دف کی پ ادلہ سرا دویم شرط دا دے چ مباحلہ بئی پو مسائل اصولیوں کے پروئی مسلوں کی بنائی جی آمین بل جہر دے کامین بل خفیہ درا دے چ مباحلہ دیکھ مباحلے میں کہو رپلے دین کہو کہ نہیں کہو مباحلہ کیوں میں کہو لاس دل تک دو کدل تک دو مباحلہ میں کہو دیکھ مسائل و فروعیوں کے مباحلے نہ کہ الت جانب ہم تو دلائل دی وہ خبر مانی دیو جنا آگ مسائل کے وہ مباحلہ کے چکم مسائل اگر اصولی مسئلے بھی درم او ہر جماعت دعوی کی دا حقانیت ہر جماعت دعوی دا حقانیت کی بس یوم دعوت حقانیت کے بلم دعوت حقانیت کے مباحلہ سو گئی اور چلورم شردار یو دبل خبر اطاعت نہ کہی پدیدری شرطن مانے چلور شرطن مانے بقولت و پیغمبر تعالی را شین دو ابنانا چراو بولو مخفل زامن و ابناکم زامن ستاسی و نسانا و نساکم زنانا زمان زنانا ستاسی نفسون از منگو نفسون استاسی سم من ابتحیل بیو منگا عجزیو کو و بگرزو لعنت اللہ پا دروغ جنو خلق باندی مباحلا عجزی توائی اپا مباحلا که چکل دعا کے نلاس بدسی نسی دسی پا دیت طریقے سے بلاس نسی او دا دعا بکے اے اللہ دا جماعت حقی اللہ دا بل غر کی دا بل جماعت حقی خدا دا بل غر کی دیتا مباحلہ ہوئی او مباحلہ چرا مسلمانانو دا مرزا غلام احمد قیدینی سم کڑے وا چی بیا پا ٹٹھا کی دستا خطلی وا فکر دے شاو او مردار شوی ہو پا دیت طریقے سرا مباحلہ دا نو دلتا دا یہود سا مباحلہ دا وائی و توی پیغمبر ان کانت تو چرتوی ستازو پارا دار الاخرتو کور رستنے کور حسی کور چی رستنے دے تاسو دعوی کوئی چی جنت زمان زیر عند اللہ پنیز اللہ مانی خالصتن خالص پغیر دا خلقونا فتمنو الموت پس ارزو کی دا مرگ ارزو کی دا مرگ مانا اواڑ مرگ پا اکزب الفریقین مانی چکم اڈالا دروغ جنی چا اللہ ملکی ان کنتم صادقی کچری وی تاثر اشتنی ولی تمنو ہو ارزو دا مرگ نکی ابدن چری ہی چری ارزو نکی ابدن چری ولی سڑی تا زان معلوم دے و جتل جو اندے وی دا سپین اگران دے وی وشولی یو بودی زوی چر دا ناجوڑو نویلی اللہ دیر زوان زوانی کرے اللہ دا زوی میں موجنے او که زوی میں وجنے نو اللہ ما تے قربان کی او ما مڑا کی یو ٹوکی سڑی دا دواو دا ورے دلی دا دشپیر آگلے ورے ہوتا ٹکولے دے چی ورے ٹکولے دے وہ تو بچے سو کے ہو اسرائیل علیہ السلام وہی چکے وہی کہنا تا دوا کرے بچے در زوان زوانی دا پری را او ما امڑا کرنا سوال سوال قبول شوے دے استان روح اخلم دا پری رما ماغو تو جی اسرائیل بچے پوچھ لے روغ رنزور گورا پوچھو لے خبر مانے جوڑا نہ جوڑا گورا اسرائیل بچے رو نہ رو گورا دشن چنا روگا پے میں روگ واخ لے ارے دائ ارزو چامیش پر جان دے زخت میں دلے نا ولی تمن نو ابدن او چرے ارزو نہ مر چرے سب داغ چمک وار گلا سنو دئی او اللہ پوئے دے بے ظالمین پہ ظالمان مانے ظالمان خلق اللہ خپی جنی دا اہل کتاب چی ولا تجدنہم خامخات و بے مزید لر احرس الناس دیر ہی رسناک دے خلقنا پہ جن مانے پہ جن مانے چیز ما دیر گد جن دے او مر چی دے مر دے سر خوخینا ومن اللذین اشرکو دیکھ دو مانی دیو مانا دا عام خلق نم ڈیر ہی رسناک دی خود مشرکان نم ڈیر ہی رسناک دی ولی مشرک چیرتا باس بعد الموت نمانی او اہل کتاب خدا مانا مشرک خوئے لکو زمون شو بس رک شو بس نور چا نشتا دے آگا دومر قیمت نا نہیں رہ رہا او دا خوئے چنا قبر کی عذابو نا دی قیمت کی عذابو نا دی دا مشرک نا دا پا جند دنیا دیر خوش آل دے دا یو مانا دویم مانا وہ دنیا مان چڑ خوشحال دین اہل کتاب و مشرکان مسلمان سڑے خوائے چی رازمہ عریضی جون دے دا جون نو اللہ برا لبل جون رائے کی ولتا جیدن نهم خامخاتو بیمزی دے لرا دیر ہی رسناک دا خلقن علا حیاتن پا جون مانی او دا ہا خلقن بیمزی چی مشرکان دی چوائی یا ودو خوخی احدهم یو ددائی لو یو عمرو الفسنتن چشی عمر دا دے زر کالا چی زر کالا از ما عمر ہوئے خو اللہ وی وما ہوا بے مزہزی من العذاب ایو عمر دی جملہ کی دو معنی کم خیل کو یو مانا وما ہوا ندے دا سڑے بے مزہزی اخلاص ان کے دے سڑی لرا دا عذابنا ایو عمر عمر دا دو نہ دے دا سڑے چخلاس کی دے سڑ عمر دا زر کالا عمری خدا عذاب نہ خلاصے دے نشی دویم مانا وما ہوا نہ دے عمر دا بے مزہزی خلاص ان کے دل دا عذاب نہ ایو عمر عمر دا عمر دا دل خلاص ان کے عذاب نہ دے او اللہ لی دن کے دے پاغسمان یا عملون چرا خلق معامل کئی دے پا عمل بانے اللہ لی دن کہہ رہے ہیں تردی مقام پورے اولنی حصہ دا سورت وا مسئلہ توحید کی بیان اولا حصہ منقسم و چلور بابن تا اولنے باب شلو آیاتن کی دویم باب یوکم چولیخ پورے دریم باب ات چولیخ پورے چلورم باب دا سورت دا حصہ تر اختتام پورے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذوا فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يزرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لبئس ما شروا بأنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا للكافرين عذاب اليم ما يود الذين كفروا من الكفر المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم من انت من اهل او انت ناتي بخير من اهل مثل الم تعلم ان الله على كل شيء قدير الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حزا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا من خير تجدوا عند الله ان الله بما تعملون بصير وقال لا يدخل الجنه الا من كان هدى او صالح كما قال برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء مثل الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامه بما كانوا فيه يختلفون ومن اظلم ممن مساجد الله ان يذكر فيه اسمه في خارج ولا كما كان لهم اي دخول الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب بينما تولي فتم وجه الله ان الله واسع عليم وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل ما في السماوات والارض كل له قانتون بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تاتينا ايه كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الايات لقوم يوقنون انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ما تظلمنا صواب الجاهلين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل انه قل انه الله هو دور انتبهت اهواء من بعد الذي جاءك من غير مالك من الله ولي ولا نصير الذين اتيناهم تياديت لنا حق في الاولاد كيوم نبي وما يكفر بك ولا هم الخاسرون يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلت من العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تظلم احدا مالا تنفع شفاعه امرا يسرون واذ ابتلى ابراهيم سورة بقرہ کے سلور مسائل ذکر کول مسئلہ توحید رسالت و جہاد و انفاق فی سبیل اللہ تعالی سورت پہ اعتبار دہا سلسلہ منقسم و سلور حصوں تا اولنی حصہ اشپگ نوی آیاتونو کے واپ دے کے مسئلہ توحید و منقسم سلور بابنو تا دشپگ نوی آیاتون نروس تا دویم حصہ دا دا یو سل اشپگ آوے نمبر آیات پوری دا لیسل بر ران تو ولو وجوہکم دا دغز پوری دویم حصہ دا د دویم اسی اجمالی خلاصہ دارا کہ بدے کی اس بات رسالت د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندے د مشرکین و د یہود و د منافقین نہ اعتراضنا او دہاغ جوابنا یو اعتراض پہ بارد جبریل کی دے وہ نبی کی جواب دے دویم اعتراض پہ بارد سلیمان علیہ السلام کی دے پہ یو سل دویم کی جواب دے دریم اعتراض دا ہاروت و دا ماروت پہ بارد کی دے پہ یو سل دویم کی جواب دے سلورم اعتراض پا لپس در آئینہ دے پا یو سلو سلورم کی جواب دے پینزم اعتراض پا نسخ باندے دے ما ننسخ من آیتنا و ننسیحا او پا یو سلو شپگم کی جواب دے خجی شپگم اعتراض پا یو سلو شپاڑا سم کی دے اتخاذ الولد اعتراض دے داغی جواب دے وم اعتراض اللہ دے موسیٰ خپل خبری ہو کی پہ یو سل اطلسم کی جواب دے آتم شبہ و آتم اعتراض پہ تحویل قبلہ باندے دے سیقول سفہاء من الناس ما واللہم سلور جوابونا و آخرنے اعتراض پہ بارد صفا و مروہ کی دے یو سل اتپنزوس کے جواب دے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ دانہ اعتراضنا او دہاغی جوابات اجمالی خلاصے حاصل دارے صداقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او نہ اعتراضنا پر رسالت او داغی جوابنا تفصیلی خلاصے دارا دا حسم منقسم دا چلور بابن ہوتا اولنے باب دا کم آیاتن جی تلاوت شو یوسل و درشتم آیات پورے اولنے باب دے باب کے دو شبہ جواب دی اور پینزو زواجر دی اور بے تسلیدہ جناب رسول اللہ سلم تا دلیل نقلی دا اہل کتابنا اور پاخر کی ترغیب دے اور تخویف اخروی دے دا مضامین چکم منگ بیان کر دی مستاقات لان دے گو رہی شبہات وم اولنی شبہ پبارد جبریل کی دا چی جبریل زمنگ دشمن دے من کان عدو لی جبریل جوابون ادا دی فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ یو جواب مصدقا لما بین یدیہ دویم جواب وہودن دریم جواب وبشرائی سلورم جواب سلور جوابون دا اولنی شبہے دویم شبہ فبارد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دا یوسل دویم نمبر آیات تو گو رہی دے بویلا تعریف دا حضرت سلیمان علیہ السلام بیانے سلیمان علیہ السلام ساحر و جادوگر ہو جواب دا و ما کفر سلیمان ہو سلیمان علیہ السلام سحر نہ دے کڑے کفر نہ دے کڑے ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر درم اعتراض پہ بارد ہاروت و ماروت کی جتمنگ دا سحر و دا منتر و دا جادو نہ منے کے حالان کے پس سحر باندھے دو فرشتے دنیا تراغلی دی داغی جواب دار ہے وما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنۃ دا ملائک چرا لے گلے شوی امتحانو دمن و سحر خلقو تیویل چو خلقو سحر مزدکوی فلا تک پرکو پر مکوا نو اگا پرشتے چرا غلوی اگا پا منع دا سحر کرا غلوی سلورم شبہوی تراز دارے چتا منگ دا الفاظ صحیحو نمانے کے منگ تاتوی و رائنا و توی چرا آئنا موی وی تو ہم منگ دا الفاظ صحیحو نمانے کے رب العزت یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا لفظ مشتبہ موی راعنا موی وی فزید راعنا من وقول انظرنا واسمعوا انظرنا لفظ وی وی شپگم پینزم شبہ تن یو تنن یو خبر کے سباب بلا خبر کے تو پیغمبر نے تا پیغمبر وی تا وی وی خبر کولے ستانن یو خبر دا سباب لا خبر دا آیات یو سلو شپگم کی جواب کئی ما ننسخ من آیت او ننسحا نات بخیر منها او مثلها دا دین روست بے زواجر دی پینز زواجر دا دی مصداقات لان دی گو رہی آیات یو سلو آتم ام توریدون ان تسلو رسولکم دا ولنے زجر دے دوہم زجر ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم درہم زجر آیات یوصلو لیولسم کے وقالو لیدخل الجنت الا من کان ہودن او نصارا سلورم زجر پایات یوصلو دیر لسکی وقالت الیہود لیست النصارا علی شین وقالت النصارى ليست اليهود على شيء پینزم زجر دے ومن ازلم ممن منع مساجد اللہ ایذکر فی اسمہ وسعى فی خرابہا بیش پگم شبھالا کہ تمنگ دے اتخاذ الولد نہ منے کہ حالانکہ اتخذ اللہ ولدا یوسل شپارس دے پینز جوابون یو جواب سبحانہ دویم جواب باللہ ما فی السماوات والارض دریم جواب کل اللہ قانتون سلورم جواب بدیع السماوات والارض اور پینزم جواب و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون وما شبہلا کہ ترشتے پیغمبر استا پر اسارت دے منسا اللہ خبری ہوگی اللہ دے منسا خبری ہوگی چاہو دا رشتے پیغمبر دے آیات اوصل اطلسم کی وی وقال اللذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ اللہ خبری ولی منسا نکی او تاتین آیاتون جواب الزامی کذالک قال اللذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم دا جواب الزامی دے جواب تحقیقی قد بینا الآیات لقوم یوقنون دا جواب تحقیقی دے تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے انا ارسلنا کے بالحق بشیرا و نذیرا اور تشجیع للتبلیغ لن ترضا ولن ترضا عنک الیہود والنصارى حتى تتبع ملتهم دلیل نقلی دا اہل کتاب و سابقین نا آیات اصل یویش کے الذین آتیناہم الکتاب یتلون حق تلاوتی ہی ترغیب اور کئی ترغیبی مسئلہ ذکر کے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اور تخویف اخروی ذکر کے واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفع شفاعۃ لا هم ینصرون دادا باب حاصل لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس تا یوزل یہود و مشران رالا د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یو سو تپوسنا اکڑا یو تپو سے دا اکا چدا بچے کل دا مور پشان ای کل دا پلار پشان ای دا والے دو مہا کا پیغمبر کم پیغمبر ہو چپ زام مانے کو حرام کڑے ہوا اور درم دو جنتے نو اولنے خوراک بچی یہود ویلا دے جواب بغیر پیغمبر نہ بل سوک نشی کا بولے تو پیغمبر منگتا دے جواب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویلا رحیم تا چکل اوبا دناری نمو قدم شی سبقتو کی بچے دا پلار پشانی او چی دا مور اوبا رحیم تا مخ کلاڑ شی نو اولاد دا مور پشانی اگا غوہ چی حرام کڑوا حضرت یعقوب علیہ السلام دار قرنسا مرضو پی وی اللہ کسی دینا بند دا دینا زخلاص کلما نو احب اللحم چکموی ماتا نو اغاو پا مامانی بندوی یعقوب علیہ السلام دو غو خفزان بندہ کڑے وا اولنے خوراک دو جنتینو پا جنت کے دمائی دو زگر زیت حصہ بئی دمائی دو زگر زیت حصہ دا بردی خوراکی اولنے خوراک یہود ویلا چ شک نشترے چ دا جوابنا دا د نبی دی استان یو تپوس بل کو دویم تپوس دارے چ تا تو وہی سوک راوڑی ملائکو کی کم ملک دے چ تا تو وہی راوڑی نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویلا ما تو وہی حضرت جبریل راوڑی یہود ویلا ستا دل منگا نہ مانو او وجدانا دی جبریل زمنگا پلاران او نکونا